युग अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक अंगड़ाई तोड़कर बोला, चले बीवी। गरिमा ने गुस्से में युग को देखा। इतने में शिवाय फिर से बोला, जाओ गरिमा बेटा, बहुत रात हो गई, घर चली जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। गरिमा मन ही मन खुद से बोली, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी कि मेरे माँ बाप परेशान रहे। अगर इतनी अच्छी किस्मत होती तो मेरे माँ बाप मुझे हॉस्टल नहीं भेजते। गरिमा अपने ही दुख से अकेली लड़ रही थी, वो दुख जिसका तो युग को पता भी नहीं था। फिर भी उसने कभी भी अपने माँ बाप के नाम पर आँच नहीं आने दी। गरिमा उठकर युग के पास गई। युग ने गरिमा का हाथ पकड़ा और बोला, चलो अब तुम्हें थोड़ा रेस्ट भी लेना चाहिए, आखिर एक हफ्ते बाद शादी है हमारी। इतना कहकर वो गरिमा को लेकर मेंशन से बाहर जाने लगा। राघव और राधा दोनों ही नम आंखों से अपनी बच्ची को जाते हुए देख रहे थे। उनकी बच्ची उनके सामने थी और वो चाहकर भी उस पर अपना प्यार नहीं लुटा सकते थे। देखते ही देखते गरिमा और युग वहां से चले गए। उनके जाते ही शिवाय ने एक नौकर को देखकर कहा, गेस्ट रूम को तैयार करवा दो, राघव और राधा आज से यहीं रहेंगे। और तभी राघव बोला, नहीं नहीं सर, मेरा फ्लैट है, मैं वहीं चला जाऊंगा। तभी दिव्यांश बोला, ठीक है राधा जी, आप भी चली जाइए। राधा ने गुस्से में राघव को देखा तो शिवाय ने हल्का सा हंसते हुए कहा, ये क्या, आप भूल रही हैं राधा जी, मैंने क्या कहा था। राधा अब चुपचाप उठ गई। राघव धीरे धीरे मेंशन से बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी वो लड़खड़ा गया क्योंकि उसकी चोट अभी भी ठीक नहीं हुई थी। उसने एकदम से अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसकी शक्ल ही बता रही थी कि इस वक्त वो कितने दर्द में है। राधा उसके पास आई और बोली, राघव तुम कभी अपना ध्यान नहीं रखते, क्यों हो ऐसे। एक बार फिर राधा और राघव के बीच में मीठी सी नोकझोंक शुरू हो गई। शिवाय और दिव्यांश ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ही उठकर राघव और राधा के पास आए और बोले, चलो हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं, अगर आप तो हमारे खास मेहमान हो। थोड़ी देर में राधा और राघव मेंशन से चले गए। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही गार्डन में खड़े हुए थे। शिवाय बोला, यार तेरी भाभी नाराज हो गई। ये सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आई। वो बोला, फाइनली इतने सालों बाद साली साहिबा नाराज हुई है, तो मजा आएगा। इतना कहकर वो अंदर जाने लगा। तभी शिवाय ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, कुछ तो शर्म कर ले यार, चल दिया उसे भड़काने, प्लीज वो पहले ही बहुत नाराज है, ऊपर से तू, मैं खुद मना लूंगा। दिव्यांश बोला, तुझसे नहीं मनाया जाएगा, मैं बात करके आता हूँ। शिवाय ने गुस्से में कहा, अरे तू बात नहीं करेगा, तू उसे और भड़का देगा, प्लीज यार मत करना। इतना कहकर शिवाय पैर पटक कर मेंशन के अंदर चला गया और अगले 10 मिनट में शिवाय अपने कमरे में था और चुपचाप खड़ा हुआ अपनी छुईमुई को देख रहा था। वहीं आर्या उस कमरे में रखे हुए गिफ्ट्स को अरेंज कर रही थी। शिवाय ने धीरे से कहा, नौकर कर देंगे, तुम इतनी तकलीफ क्यों ले रही हो। ये सुनते ही आर्या ने गुस्से में शिवाय को देखा। शिवाय ने अपना सलाइवा गटक लिया, फिर प्यार से बोला, छुईमुई मेरे कहने का मतलब है कि तुम अपने नाजुक नाजुक हाथों को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो, नौकर है ना, वो कर देंगे। आर्या ने हाथ बांध कर भी बड़े प्यार से कहा, और क्या क्या कर देंगे नौकर, बताओ ना, मुझे तो बहुत सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं, क्या कोई नौकर पार्टी में तुम्हारी जगह ले सकता था, बताओ। मैं अब किसी नौकर के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगूं, क्योंकि मेरे पति को तो मेरी परवाह नहीं है। कहते हुए आर्या की आंखें भीग चुकी थी। शिवाय को आर्या की बातों पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उसकी पत्नी अपना नाम किसी नौकर के साथ जोड़ रही थी, वो भी उसी के सामने। उसकी शक्ल ही बता रही थी कि इस वक्त वो कितने गुस्से में है और खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं समझ रहा था कि गलती उसी की है जो आर्या ऐसी बात कर रही है। शिवाय ने जैसे तैसे अपना गुस्सा कंट्रोल किया। शिवाय प्यार से बोला, अरे तुम तो सीरियस हो गई, मैं तो तुम्हारे नौकर की बात कर रहा था, मतलब मेरी जान, समाना तो चोरू का नौकर है, मैं अपनी बीवी का गुलाम बनकर रहूंगा, तुम्हारा ये नौकर तुम्हारे सामने खड़ा, बताओ क्या करना है। इतना कहकर शिवाय बेड पर रखे हुए गिफ्ट को उठाकर टेबल पर रखने लगा, फिर बोला, देखो तुम्हारा ये गुलाम हमेशा तुम्हारे सामने हाजिर है, जब तुम चाहो अपने गुलाम से काम करवा सकती हो। आर्या गुस्से में बोली, शिवाय मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और आप ये बात कर रहे हो तो और ज्यादा गुस्सा आ रहा है, प्लीज यहाँ से चले जाओ, वरना सच कहती हूँ बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाएगी और घर में शादी का माहौल है, मैं नहीं चाहती कि इस माहौल में मेरे और आपके बीच में महाभारत हो जाए। शिवाय ने सारे गिफ्ट बेड से हटा दिए और फिर बेड पर पसरता हुआ बोला, अच्छा ना, छोड़ो नाराजगी, आओ मेरे पास, आओ प्यार भरी बातें करते हैं। आर्या अब भी हाथ बांधे शिवाय को देख रही थी। उसका गुस्सा आसमान छू रहा था। शिवाय ने अपना एक हाथ सिर के नीचे लगाया और प्यार से बोला, तुम तो कभी गुस्सा नहीं करती, तो आज क्यों कर रही हो, ऐसा तो नहीं है कि मैं पहली बार तुम्हें बिना बताए चला गया। ये सुनते ही आर्या की आंखों में पानी आ गया और आर्या की आंखों में पानी देखकर शिवाय सीरियस हो गया। आर्या बोली, यही तो प्रॉब्लम है कि मैं हर बार आपको समझ जाती हूँ। हर बार सोचती हूँ कि शिवाय तो बहुत अच्छे है, कभी कुछ गलत नहीं करते। उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं और वो अगर मुझे बिना बताए कहीं गए हैं तो जरूर कोई रीजन होगा। और हर बार अपने दिल को समझा लेती हूँ, शिवाय आपको याद है कि हमने एक साथ अकेले में एक घंटा कब बिताया होगा? शिवाय ने धीरे से कहा, वो जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे तब हमने एक साथ रात बिताई थी। आर्या ने गुस्से में शिवाय को देखा और चिल्लाते हुए बोली, शर्म नहीं आती आपको? बिल्कुल शर्म नहीं आती, मैं उस वक्त की बात नहीं कर रही हूँ। हमारे बीच बातचीत कब हुई थी, कब हम साथ में डिनर करने गए थे, कब हमने साथ में ब्रेकफास्ट किया था, कुछ याद है? शिवाय अब चुपचाप बैठ गया। उसने एक नजर आर्या को देखा और समझ भी रहा था कि आर्या क्यों शिकायत कर रही है। ऐसे ही तो आर्या ने जिंदगी काटी थी। शिवाय का इंतजार करते करते बस उसे इसी बात की तसल्ली थी कि उसका ऑलराउंडर उसके पास है। कुछ शिवाय टाइम नहीं देता था, कुछ अभिमान आर्या को परेशान करता था। बस आर्या की जिंदगी तो ऐसे ही कट गई। आर्या वहीं बेड पर बैठकर रोने लगी। शिवाय ने एक हाथ उठाकर हल्का सा आर्या की बाजू को टच किया तो आर्या ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और फिर से रोते रोते बोली, इस उम्र में मैं तुम्हें तलाक भी नहीं दे सकती, इस उम्र में अपने पापा के घर भी नहीं जा सकती, कुछ नहीं कर सकती मैं, बस सारी जिंदगी इंतजार ही करती रहूंगी। इतना कहकर उसने हल्का सा चेहरा उठाकर शिवाय को देखा और बोली, क्या आपका मन नहीं करता मुझसे बात करने का, मेरे पास रहने का, मेरे साथ डिनर पर जाने का? नहीं करता क्या? कोई और पसंद आ गई है? शिवाय अब भी कुछ नहीं बोला और तभी उसके कानों में हल्की सी किसी के हंसी की आवाज आई। उसने गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा, उसे किसी के पैर दिखाई दिए। वो पैर किसी और का नहीं, देवयांश का था, जो उन्हीं के कमरे के बाहर खड़ा हुआ उन दोनों की लड़ाई इंजॉय कर रहा था। शिवाय ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो अच्छे से जानता था कि वो देवयांश है, उसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। पूरे घर में एक देवयांश ही था जो शिवाय से टक्कर ले सकता था, वरना तो सब लगभग शिवाय से दूरी बनाकर ही रहते थे, क्योंकि शिवाय जितनी जल्दी मुस्कुराता उतनी जल्दी गुस्सा भी कर देता था। शिवाय ने प्यार से कहा, एक बार और माफ कर दो। आर्या बोली, मुझे नहीं करना माफ, बस आप इस कमरे से चले जाइए, मेरा मन नहीं है आपके साथ एक ही कमरे में रहने का। ऐसे भी तो ज्यादातर स्टडी रूम में ही रहते हैं आप, वहीं चले जाइए, प्लीज चले जाइए। इतना कहकर उसने शिवाय की तरफ देखकर हाथ जोड़ दिए। शिवाय ने धीरे से कहा, ये छुई मुई, सुनो ना, गलती मान तो रहा हूँ, एक आखिरी बार माफ कर दो। आर्या कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही और तभी शिवाय के कानों में फिर से हल्की सी हंसी की आवाज आई। शिवाय ने फिर से दरवाजे की तरफ देखा और उसे समझते देर नहीं लगी कि देवयांश अब भी वहीं खड़ा है। वहीं आर्या खुद में इतनी परेशान थी कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि कोई उनकी लड़ाई सुनकर हंस भी रहा है। शिवाय ने एक बार फिर कहा, अच्छा बताओ कहाँ जाना चाहती हो? युग की शादी के बाद मैं और तुम वहीं चलेंगे। ये सुनकर आर्या लगभग चिल्लाते हुए बोली, शिवाय आपको शर्म नहीं आती? बिल्कुल शर्म नहीं आती, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ से चले जाओ, मुझे नहीं करनी आपसे बात, प्लीज चले जाओ। और तभी कमरे में देवयांश एकदम अनजान बनकर आया और बोला, आर्या वो तुमने मेरी घड़ी देखी क्या? देवयांश की आवाज सुनकर आर्या जल्दी से अपने बेड से खड़ी हो गई और उसने अपने आंसू पोंछ लिए और फिर वो पलटकर देवयांश को देखकर बोली, हाँ जीजू आप कुछ कह रहे थे? देवयांश ने आंखें छोटी की और बोला, तुम रो रही थी? आर्या ने हल्की सी नामे गर्दन हिलाई और बोली, नहीं तो शायद कुछ आंख में चला गया था, आप बताओ आप क्या कह रहे थे? देवयांश ने शिवाय की तरफ देखा तो शिवाय तो पहले ही सुलगती हुई आंखों से देवयांश को देख रहा था, जैसे कहना चाहता हो कि चुपचाप निकल जा, वरना सच कहता हूँ तेरे और दृष्टि के बीच में ऐसी लड़ाई करवाऊंगा जो बुढ़ापे तक खत्म नहीं होगी। देवयांश भी हंसकर मनी मन खुद से बोला, बेटे तू कमी नहीं करता, पिछली बार मेरे और दृष्टि के बीच में तेरी वजह से लड़ाई नहीं युद्ध हुआ था, युद्ध, मुझे ही पता मैंने कैसे मनाया था। शिवाय भी मनी मन बोला, तो क्या तू मुझसे बदला लेगा? दिव्यांश ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं तो मौके की तलाश में था कि कब मुझे तुझसे बदला लेने का मौका मिले, और आज मैं ये मौका छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर उसने आर्या को देखकर कहा, आर्या तुम रो रही थी, मुझे बताओ क्यों रो रही थी? दिव्यांश ने इतनी प्यार से पूछा कि आर्या अपने गुस्से कंट्रोल नहीं कर पाई। वो अपनी आंखों को साफ करते हुए बोली, चीजू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने आपके भाई से शादी कर ली। ये सुनते ही देवयांश बोला, तो अपनी गलती सुधार लो, इसे तलाक दे दो। सुनकर शिवाय की आंखें तो लगभग बाहर आ गई। वहीं आर्या भी हैरानी से देवयांश को देख रही थी। अगले ही पल देवयांश ने महसूस किया कि उसने जल्दबाजी में गलत बोल दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, देखो आर्या ऐसा नहीं कहते, मेरा भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आर्या अपने आंसू साफ करते हुए बोली, कोई अच्छा नहीं है। आपके लिए अच्छा होगा, चाचू के लिए भी अच्छा होगा, अभिमान के लिए, अनिरुद्ध के लिए, सबके लिए अच्छा होगा, पर मेरे लिए अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। दिव्यांश ने प्यार से कहा, मुझे बताओ तो आखिर हुआ क्या, क्या किया इसने तेरे साथ? चलो मुझे बताओ। तुम मुझे बताओगी तो मैं इसकी पिटाई करूंगा। शिवा अब भी गुस्से में अपने भाई को देख रहा था और मन ही मन खुद से बोला, तू हौत लगा कर दिखा। दिव्यांश बोला, हौत नहीं, मैं तुझे पैर भी लगाऊंगा, बस एक बार आर्या मेरा साथ दे दे, फिर हम जीजा साली तुझे पकड़ कर मारेंगे। दिव्यांश ने फिर आर्या को देखकर कहा, आर्या एक तो तुम रोना बंद करो, तुम रोती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, अब तुम रोओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज अपने आंसू पोंछो और मुझे बताओ क्या किया इसने, बताओ। देखो आर्या, मैंने वरदान साहब से वादा किया था कि मैं उनकी छोटी की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। शिवाय तो हैरानी से अपने भाई को ही देखे जा रहा था, खुद ही आग में घी डाल रहा था और खुद ही हाथ सेक रहा था। क्या शिवाय और आर्या के बीच नाराजगी खत्म होगी?